اول هو اول من عمل السبيق جهادی کارونه کول نو سفر د پاره چې توخه ګرځول ګرانو نو هغه ولنه سره دی چې د ستوان ایجاد کړل وربش لګی راتی کی معمولی غندې او بیا یې وړو کی راتی دیله چې خرابې کینه بیا یې وړو کی نو دا وړو ځان سره غستی دغه وړو سره او بو کې واچي او بو اوس کې نو نهایت سوړ شربت دی په ګرمۍ کې ډیر زیات سوړ دی ادو خوراک کاروم کړي که دغه سره کجوری گاڑی کے داس مگی نو الوات نہ جوشی عرب بدا کول واز دا کجوری دا بسر گاڑی رکھ نو آغا نہ الوا با او چا الوا کہ دے سرا گبین گاڑی رکھے نو قیمتی الوا دا کہ دے سر لکشو دو آچے نو ہم دارو دیم خوراک دیم مرسد یخ دے نو صحابان رضی اللہ تعالیٰ عنہم با زن سر تیار ساتل چے کل غب کی گی دے جہاد نو بس پلا تو خبر سر سروانی دبا دا سر دے اول من بن السبیق دا سیوتی دیر کتابون دی دا سبق ویلو پا وقتی مغلی کری دی یو کتابی لکر دے الکنز المدفون والحرز المخزون دا گپ وانی کتاب تالیب گره دا وقتی کل یو قصه نقل کی کل بلتولی کل بلتولی کی اغیی که غلی کی اول من عمل السبیق اغیی یو سل اتش بیت مقبانی دا اسکندر و هو الاسکندر ابن فیلقوس الرومی الذي قتل دارا ابن دارا و ملک الدنيا كلها رائب القرآن عبارت ہیں اگر دا سکندر اگر سکندر گردو لے دے دا سکندر چوک دی هو الاسکندر ابن فیلقوس الرومی الذي قتل دارا ابن دارا و ملک الدنيا كلها دا دا قول لے غلط شئے دے اصل دا غداو هذا كان قبل عيسى عليه السلام بنحو من 300 سنة وكان وزيره ارسطو دا ارسطو شاگرد مشهور فلسفي او ارسطو دو وزيرو معلم و وزيرو مو ندو معلم او دو وزير ارسطو واما المذكور هنا قران چی ذکر کرده فهو كان في زمن ابراهيم الخليل وكان وزيره الخضر دا سکندر د ابراهيم عليه السلام زمانه کې او دو وزیر خاضر علیہ الصلات والسلام دا ابن کثیر تاریخ کیوں لکھ لی تفسیر کیوں لکھے نور علماء ہم دا تپو سے دا دوبارہ کی کرو کہ دا سے چوکو کہ پر طول دنیا بات صحیح کرے وا اور دنیا یو طرف تا بل طرف تا تیرا ناتوانا شیو مو بھی وسا شیو مو دا چوکو قرآن واقعی ذکر کی دا دغی دا پارنچ تاریخ بے ابن خلدون عبد الرحمن ابن خلدون اندلسی لوی عالم دے دا تاریخ د تاریخ په عالمانو کې دغه نه عالم نه دی تیر شوی خو په څه اعتبار په فلسفه د تاریخ کې تاریخ څه ته وی د تاریخ ویل زکول د څه لپاره دی فائدې څه ده نقصان یې څه دی دې مسله باندې چې کوم کلام ابن خلدون کړی دی داسې کلام چا نه دی کړی د دغې وجه نه د هغه د تاریخ اول جز اغیتا مقدمه دی ابن خلدون وی تاریخ نم دی غال مبتدا و الخبر او گدون می ولای خیر په یو گنټه کې سره یادول نشي خو شروع ده دینه دی نوغه تاریخ ده زمره معتبر نه دی خو دا مقدمه د تاریخ یعنی اول جلد ډیر معتمد کتاب دی قواعد د تاریخ خود لري دی اصول او د علاقو تبایع خود لري دی حالات خود لري دی نوغه عددر کتاب ترجمه د دنیا په هر جبه کې شی ده اپا ہر یونیورسٹی کے دغه کتاب لولو لکی د تاریخ چکم څوک دغه کوئی غواړي تحقیق نو دا کتاب لازمه نو ته ویل کی درسن ویل کی هغه مقدمه د تاریخ کې لکی چې تاریخ څه ته وي صرف قدیم معلومات معلومه ول نه وی دي ته قصه وي قصه گوئی ده تاریخ ویل کی واقعات معلومه ول دا غیر بیا نتایج اخذ کول نتیجه اخذ چه ده قوم واقعه ذکر شی بیاددی ندان نتیجه واقع سلی شی چه ده قوم ترقی اکران و پسه اکران که ده قوم بانی تنزل راغه نو ده سو وجه نراغه وجه سوا ده اصل نکته بکیتا ده معلوم الگوانی که صرف قصی زوتای فایدتی ننخیی ده طریقه بانده قرآن چه واقعات ذکر کی نو ده پای ذکر کی حکمتی مده ذکر کرده لقد كان في قصصهم عبرة دو واقعات وبان کی سبق دے عبرت تے اگر سبق تے نواخلا سبق تے نواخلا خیلی تشا قصہ واورے دا وقت پاس شو وقت دیزائے که گنانگاری کی پسرے نو دلتا کیم واقعہ کی ذکر کئی لکہ دا مخ کو اندے دے دا پار ذکر کئی چہ تمام اسباب وسائل سخوو اگر ناچار شے بے وسط شے دے قدرت دیو اللہ دے بے اسباب ام کئی دا اسباب سرم کئی دا سخ تمام وسائل و اسباب و ذرائع ہو دا تمام دنیا ماہران سر ہو او سر دا دینا اگر بے وسط شے دے دیر دایا دا شانتا دیر لوی ولی که نبی نی نو لوی ولیو دا خپل زمانی دا کرامتونو خواندو سر دا دغینا مخیط خلق دے دا غو پا جبا نپیگی چی دا خلق سوی دا دو کم جبا دا علم غیب خاصا دا اللہ قدرت کاملا دا اللہ رب العالمین بیا بلا خبر دریم اهم نکتا دادا چی پا دنیا کی او سی دا اللہ دا دین داوی داری نو پا قلع رب نکینی کار با کئی یو طرف دی سام کرے دی خپل کلے خپل علاقہ نو پا دی خوشحال ہے چی ما کارو کو بسو شولا نا ذوالقرنین دا دنیا بل اخیری سر طرف دلو نو تد ذوالقرنین نسی شاگردی متبیعی پا دی بل طرف لارشا دا بل دی سام کو نو دو طرف میں دی دنیا سام کرو نو بس تی ستڑا شم نا من المهد الاللحد نو پا بل طرف روان شا اگر دیتا دا اگر سمشن پا بل طرف دا یا با مرش پا دی سفر او یا با دا اللہ دین دی دنیا گوڑ گوڑ تا ورسا دا اللہ قانون با قائم کی علمگیر رحمه اللہ تعالی و رنگزیب سفر کی و جهادونه کل غذاگانی گولی سخ ناجوڑ شو خلقوی رده چی دیم ری وزیران و مشیران و رای ورکلا ویسته با زمان دا چه خوخده چی تا رسو دارو خلافت دیهلی تا چه تا لگه آرامو که آرام دا پارا مرز تکلیف زیاد که یو مخی سفر ده او تکلیفونه دی نو تا رسو یقا پوشو یه نا تا سویره که چی دیم ری کنا نو زمان خو سعادت داده چی ده دا اللہ دا دین او دا اللہ پا لاره که وطه ما پس آرام رشو زمان دا بختوار دیاده پا کور مرگ زمان دا پار دا کمال خونده پا سفر که مرده وصیتی کرده چی ما بانی با دا بیت المال نا دا غنا چو کفن اگه با قرآن لیکه دا خکول خطه قرآن بی لیکه او دا با بیا خرد که دا خپل لیک بی خرد که نو دا دین با خپل خرد از خپل کور خرد برا کهو دا غیر نو تا پیسی بچ شوی دا غاق که تا پیسی بچ وی ویزما پلان که کور والا سخ پیسی پاتی دی زما دا لاس و دا مشقت توپای بیم جوڑو لی دا با خرد ولی اگه پاتی دی مصرف خاص که اگه واخلی زما کفن دا غیر نو که که اگه کمی شوی نو وزیرانو که یو تانو خود چه دا غیر نو قرض واخلی خود بیت المال کفن رو بمانا چوه سفر که چه زمار شمزخه جهادی سفر که فی سبیل الله اگه که فیده دا هم دکنه چه مسافر مرشی انتا سر خصوصی ری آیتی دا اللہ طرف نا خلکو پا مکه معظمه که مرشی و مدینه که مرشی اغیر آغی سیدل تیره ورسی روک شوی حال تینه پریدی نبی علیہ السلام یو اول شفاعت پا دا مکه والا لکو مدینه والا لکو دا اغیر شفاعت نیم محرومه که چه خصوصی مراعات و آغاو سرومونه که ختم کی نویزه پا سفر که غوره تا گرده دنیا پا طرفونه و گرده دای پا یو مکی صورت کی ذکر کرده مثلا مستقله حلت الشتاء و الصيف دنیا لخو دوور یا دجیمی سپاری کهی چه جی رازینو سای تازی چه وور رازینو دل ترا رسی باندو ترا رسی دین دا پار دیم چه تا ووری چه پا ووری یو طرف تلاشه کارو که گرمو زینو تا او پا خو جیمی بنده گرمو زینو تلاشه پا قلار مکیه دا دین کارو که لئی لاف قرشن خود که فریضی منصوی دا عالمان و دا مشایخو بیان کردی روزی خود در کوم بوی روزی زما پلاس که یا عبود رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف دا سبقم دی منگتا بادشاہانو تا عالمانو تا مشایخو تا چه پا طرفونو سفرو کا پا خپل کری و پا خپل علاقبان صبر مکوا دما مکوا چه بس کار میکره از اخلاس اندغم دا بنکه دا حکمت تی بگیتا او عجز دا مخلوق و یسألونک عن ذی القرنین تا پوسی کرو کنو نبی علیہ السلام خونو تاریخ لسته و نبی کتاب لسته و او لیک بانی نپیدو یتیمی که ناکر دا قرآن درست کتب خانه یه چند ملت بشست سعدی بوستان کیو یتیمی که ناکر دا قرآن درست صرف دانه چه درست قرآن را ورده بلکه کتب خانه یه چند ملت بشست د څو ملتونو کتابخانی وینځلې چې دا د کار نه دی، د کار دا یو کتاب دی چې کوم مال دې پسې راشه نو کامیاب بې. ان الانسان لفی خسر، کامیابی نشته، تباہی نشته، دا بربادی ده. تپوسونه کوي د نا په بارا د ذل قرنین، قرنین دو قرن څه ته وایي؟ خلق وی څه صریح نو قران تسریم نه کړی، وی د تندې ډیر پلانو نو چې پلانو نو دادې کوم وته او دادې هم وته نو ذل قرنین ته ځکه دوه خکورو والا نه ته صفت خبره ده، نه صفت نه ده، وو دشتم د جدید کې لوکي راوتلی دي بد کاری. ذل قرنین د دو قرن خاون، د دو پیړو د صدو خاون، نو دو تین دی برت تسنیه کلا د پار د تکرار راځي. فرج البصر کرتین، دو زل نی دی برت مرتن بعد مره. ذل قرنین معنی ذو قرن بعد قرن، یو طرف ته د عمر حساب پدی یو طرف ولا بولا یو قرن شو، بل زل په بل د عمر لوی حساب بل طرف ولا بولا بل قرن شو، بل زلی په بل طرف ولګولا بل زلی په بل طرف ولګولا. قران هم دغه ذکر کړی دی، د پیرو خان د صدو خان او د کارونو خان په دنیا کې د دې تاسو کوي وا تا زخم تا استاد اغنا ذکرن بیان بیانوم تاسو ته دا غنا ذکرن څنګه د نصیحت خبرې ټول کیسه ده نه کوم چې دا چلے کړه دا چلے کړه دا غوډی روم او ټول دنیا کې تلی وا سا عجایبات باغنی دي دي اگر یقینا منگا ذکر دے قوت طاقت ورکر دلا پا دنیا کی ورکری منگا دلا دا ہر ضروری شنو سامان، سبب ما یتوصل بهی لشے، نو سامان دے ذریعہ دا چکم چیتا درسے دو تو ذریعہ وا نو آگا ذریعہ ما دلا ورکری وا اگر میلو پورا کری من کل شاین صفت حضب دے موصوف ذکر دے صفت حضب شے دے قرینہ پی صدا دا صورت رستو آگا دے تلار توانی نرسی دے بل دے تلاڈ پا خبرو نو پر نو کل شین چر ترا دے خود کل شین نا ضروری سامان دے دو پارا چی دے تا با دے کمشی هم ضرورت پی خیدو نارا چین مراد دے اگر اللہ ورکڑا کل دا پارا دا کلیت یوازی نرازی بلکہ کل پا مانا دا اکثر باندی امرازی دا سلیمان علیہ السلام و داود بارا کی ہوئی سلیمان علیہ السلام بارا کی ما دل ہر چو ورکڑی دا سبا دا مملکت نا خبرو ندی د سبا بغت ہوئی بلقیس بادشاہ تھا آتے نا من کل شین اوتیت من کل شین دا ہر تنول اور پیشی دی اگر سلیمان دا مملکت نہ سرند خبر سول اور کرشو مانا دو تا چی بدا کمشی ضرورت ہو اگر ضرورت چی دنول اور پیشی دی دے ترے کب آندے جس آدم علیہ السلام بارکی چیزی کر گئی علم آدم الاسماء کلہ اللہ عطا دا طول چی دنو نمونہ و خواس و خودل د ټول څه مطلب د دې دې تم خود لري د لوګانو د خاصیت ته د څه به کاری او د څه به ګوره او د څه به وکړه دا وکی دا ته خول دا ته پته و چې ګبرال کې بداسې قوم او داغو بدا د نونې د هر یو تن نه د کل نه مراد کل عروف مراد دی کم څه چې د دو په زندګۍ کې د ته ضرورت پیښې دا نو د هغې قوت او استعداد نو له د فهم ادراک او د تسمیه ورکړه چې څه شی به مون لید نو د هغې خاصیت به مالو نوم بولم خو چې دا هغه شی دی کٹوائی لبا نم کیوں خوشی دا کٹوائی دا لوخی پی ساگ لوگ نگلے پی لڑی او بیائی پی راوچاتے ناغی لے نم کیوں خو مغرافا سامسے ولو نم کیوں خو دا شانتا لوخی کیا چا ناغی لے نم کیوں خو کاسا قسا اگر خپلا جبا باندی یا دا عربی پا جبا باندی رو داو تا معلوم دا استعداد اللہ ور کرو قوت اللہ ور کرو دا قوت استعداد خوار بندہ کشتے اسی او نوی شے پیدا شی نو منگا او تاسو هغه له نوم نه کړو زله له نوم کیږو نو دا خو مونږ کی مشته زمنګ دا خو دا غنه را روان دي مونږ چل زده کړی دي هغه اولنی انسانو چې دا طریقه نو د طریقې ایجاد هغه کړی دا الله رب العالمین په قوت ورکول وای نو خلق ته جوړ کړی یوی زوی زری ټول جیب هغه ته خو له ټول علوم له ور کړو دا کسو دا کسو دا دې رسو یارانو دوستانو په میاد کې راو ته پات راوي ماډل او خبره ګرانه کړه کل عرفی فاتبع سببا سبب ستوی کل ما یتوصل به الى المقصود من علم او قدرت او آلہ ہر شے کی مقصود تپی رسیدے شے کہ علم دے کہ تو لوخے لرگے دے تبر کشے دی او قبل تشے دے دغی تو یہ کی دے شے نروان شدے پیو تربانی سببا لار دلتے اس لاری تا سبب ذکر ہوئے ذکر لاری پا ذریعہ بانی مقصد ترسی لار نہیں نشے رسیدے روان شو دے پیو ترو بانی تراغی روانو نو روانو روانو تراغی چو رسی زید پریوتو دنورتا مغرب تو رسید از ظلمات چه کم زی که بیا داغین پور تا تیاره دوست پور تا پتنده لگی چی دا سری وجه دا نو بیای منور ویلید چه پریوت پچینا خطا دارا کی جباوا در یاب دا نور چه پریوت نو اگه دسی معلومی دارا که چه پدی خطا کی پریوزی در یاب د سو حد پوری چه بروانی خواغ روانی دی د کم حد پوری چه بو محدودی شوی نو کزمکه ده سر پا مساوات کیا و برابر کیا نو دا لمدوال راکا گی ده لری لری پور لمدوال راکا گی نو اغا لون دی خپی پکی گی دی سرائی پکی نوزی گتا نی خطای سرائی پکی نوزی عین حمی اید دی وجنی یا حمی اتن گرما اتاو دا تاو دیو بوی طول خطا خطا و تاو دیو بوی ده لری نچه گوری کراچه تا نزدیشی اگوری نور با روانی روانی تور شی سور شی زیر شی سور شی تور شی دا کانی لیده کیگی زیزی سره بیده دریاب تا ورده زکم منتحا دا نظر دریاب دا نو پا دریاب بانی منگ چینو منگوی دا نور دا غر نپریوات دا غر نخونده پریواته زمنگ نظر نا دا غر نپورت نریده کیگی نو منگوی دا غر نخوا پریوات دا غر پریواتو سو مقام ده نو دا غل تا پا ظاهر آخوا سابادیم نشته او سا امکان دا غیم نشته ادا بنده دا سلو سا اختیارم نشته ظلمات و علاقه و دا تیارو آیا ظلمات اپا اگه که دا خط دا نور دا خطو زنو دا پروتو بیایمون وجدا اندا قوما بیایمون اگه سخص قوم سخلکی بیامون اندا نور سخا یا العین الحمیع نو دیو سیران دا جدو سرسو کم منگو تاوی که پیغمبرو خو سیده اللہ تاوی که پیغمبر نو نو دا قلنا مطلب دا دا زور کتاب تعلیم داو داو تا ما خیلی دا کتاب یا داو چی سرا پیغمبر هم یا سرا علیمان هم قانون داو تیر وقتی چی پیغمبر با یو بادشاہ با بلو پیغمبر با قانون خو بادشاہ با تنفیذ کو لکا مفتی او قاضی حاکم مفتی او قاضی مفتی مسئلہ خی قاضی دا غی تنفیذ کی یا دا سیو منعی قاضی او پولیس او شرطه قاضی مسئله وی سو که نمانی نو پولیسی نفیر که بی نو دی طریقه بانده که دیشی چه دو سر پا دی دقا که جهادی سفر که پیغمبر مرگره و دقا پا خون روانو نو آقا تا دا خبر رو کرده یاد مخکنی کتاب علمو منگو تاوی لکه سوی تاوی اللہ منگ تا داوی قرآن که داویلی ویلو منگ دا تا یاد القرنین یاولا صدا ورکای با یا بہن سے تو دو کہ قول لکھو مطلب سو ستا اختیار دے قوم کافر دے کہ سزا اور کئی جنگی کے سر مردارائی اجازت دے دیتا اور کہ ادا کئی چدو سر خکائی احسان و سر کئی زمیان پر جوڑ باندھی اور پا اخلاق کو باندھی چدو مسلمان سی استا کو خدا چتنگ مناسب گنے وہ سنتا کا مسئلہ دا حاکم پہ اختیار تھا کہ دعوت ور کو نہیں بنی نو کدے وج نہیں ٹول یا وینځي غلامان کوي مال و دولت اخلي هم سیدا کنه دا مناسب وګڼي چې په دې حال پرې دم د زموکو پیداوار کې به برخه اخلم ایوب په دې حال باندې کې دې چې مسلمانان شي د څه شوی دي ګن شي همس باندې مسلمانانو قبضه وکړه دمشق ولستی د شام کې غټه علاقه ده همس مسلمانانو او نصلا خلک زمیانو پکې ته عیسایانو دیر پکی ایسایان پا اوی جیزیه که خود را دمر جیزیه برا که سر کفالا پا کال باندی دغسی او ناسا پا دشمن حمله اکرلا جنگ شروع شو دمر پوری چه اصحابان پوشو چه دا زیمنگ تینگول نشوست مناسب دا چه پسپایی او کو او مخیر اللہ شو دشمن چه کمزی بانده چال تیر ایسار کو را تینگی کو نا چه منگ دا دیزی نزو دو حفاظت زمانده نکی جزیه تیغستی و خلقی را غون که مشران جزیه را واقصا و داخت پای پایسی و اخلی اگو ویده اولی وی منگزو دشمن پا سرحد حمله کرده نمونگزان اغیط رسو ستاسو حفاظت ده پار منگ آغستی ستاسو حفاظت منگ نشو کوله نتاسو خپل حق و اخلی اگو یو بلتاو قتل حیران شو وی دست نگا مخلوق ده زمونگ نخود نور حاکمان جامعی و باسی پا زور ران اخلی او دو زمونگ نغستی مال منگ لوا پس را کی. وی منگا نخلو چیزیا منگ تاسو تا پریخوا او د دې د حفاظت په موږ د تاسو حالت جنگي گئی اکه په دې طرف را ته موږ به سره جنگي ګو دا ملک تاسو دې موږ تاسو راځي اخلاق داسې او ځان ته زانو پیجند چې دا د یقین دې چې دوی کې اثر کوي نو دمو تا وکړه پرې دا او ومان تو از تتخذ فی موسنا عذاب مخې کړی دی او حسن رسو کړی دی وجه څه ده کافر دی کنه نو دا غو حالت د عذاب سره مناسب دی او که دغه طریقې پرې دی د موت کې تتخذ فی حسنا دا ستاسو اختیار دی ویلو دا څوک چې زیاتې کوي نو زردا چې سزا ورکوم ګدرا بیا به ګرځول شي رب ته ای دا خیال ساتې دی صورت کې دا رب روان دی ټول مسله د رب د حاکمیت رب حاکم گرزی بار اب پلتانو سزا بولو اور کئی سزا نہ کارا مانا دنیا کیوں سر رضا جنگی گم چند منی حق نزو سر جنگی گم سزا ور کم اور چی اللہ لڑا رغب اور سزا ور کی واسوک چیمان راوڑی عمل کئی نیک نو خاص در رضا جزا دخستا عملی الخسنا خول بدلا دنیا کیوں اخیرت کیوں وارو با منگرتا دم عملی زمگنا سانا مانا دا دین خبری چی اگدو دو تا اغیر ابتدائی اصولی مسئلے بوتا مخی کون طول پہ یوزل نرازی پہ دین کی تدریج دے اول فرائض کا بیا سنن کا بیا مستحبات کا مستحبات سنن فرائض پہ طول پہ یوزل باندے کے دے نو مسلم دے اگر بس ترشی نفرت پہ تینوں کی داشان تا پہ مال کے نور چیزونوں کی مراعات سراؤ کا صحیح طریقہ باندے کے زیادے پہ زیاد پہ سمائے گی سماوراں نیر دا علاقے یو حاکم و بادشاہ اگر دخپل دین نستومان شو دو کفر نا یار وی ایمان راوڑم خو شرابیو زنایی ډیر زیات او شرابی ډیر زیاتو نو دا خو پرېخوای نه شمه دسی دین چې ما ته به کېته دی اجازه زنا که پرېدم خو چې شراب اجازه دی نشي اختون ولیدل مسلمانانو ته دا وخت د هندوستان دارالحکومت ته چې مسلمانېږم او ستاسو د دین احکامو کې خبر یم چې شراب منه دي شراب نشم پرېخوای د دې سره که زما اسلام قبول وي زما پوره مملکت مسلمانېږم عالمانو تولیکل چې دغه اسلام تاجت نشه چې شراب پکې نه پریدي هغه پیرنګیانو تولیکل پیرنګیانو وی د شراب سره زمون قبولي هغه پیرنګیان شو ټول مملکت شه ولی الله رحمت الله علیه وی کزه وی دغه دور کې نو ما به تولی چې شراب حرام دی مسلمان شه چې ته نشه پرې خو خپل کار کو او مسلمان شه ځکه هغه به دا منلی و چې دا ناروا دی او ګناه دی نو اسلام قبول او ګناه به الله توفیق ورکړي پرې خو دو کنه اسلام کی بدی طریقہ باندھی تدریج دے پاندا زبانی اور حدیث پدی گواہ دے قرآن پدی بانی گواہ دی رسول علیہ السلام لسڑے را گئے وے مسلمانے گم ادرے خبر نشم پریخ ہوئے زنا نشم پریخ ہوئے ڈاکہ نشم پریخ ہوئے شراب نشم پریخ ہوئے وے دا خبر رن پاتی کی او ایمان راوڑم اصحابانو تبد بدو کرتو نبی علیہ السلام والسلام میں چپ شئی مسلمان شوی دا یو مووی پا دی دریو کی یو خبر اوس کردم یو اوس کردم اغا یقین دی کنه چی دا کارون دا گناه دی زکر ہوئی چی پر اخوه نشم یو اوس کردم پیغمبر سلام ایمان راور ایمان راور ای دروغ موه دا یو خبر اوتا دروغ موه دا زینا و نمانه نده کرد تا دا استاد که دا قتل و قتال را دا که نه منه نده کرد وی پا دی می دا سر لاز دی ریشتی نیو لار تو وقتی او شو نظرائی اوشو چه زم چرت اڑاکاو کم یو گرد پی سر آو تختو ما چه زال لیرید کم حچاکو باگڑی تا بیو دنگل دو پیسیان بی ترخ کی دیسی اونیول ابیا بی راو دنگل باردا دو پیسیان بی ترخ کی راوڑ نو چه ارادای اکرل پاسیت نو دازی فکر شو دی ما خو پیغمبر سلام تا ویلو چه زبا دروغ نوی نو که زمان تا پوسو کی نو که زر اشتیاویم نو شرم دی و بچه گور تا غلا اکرا گناه تا تم گناه کاری او که دروغ ویم نو آغا سلام لاوز کرده نو ڈاکا پاتی شو لانو بیا را دو کرا چه زم زیناو لده چا کور تا دنگو نو دا غصو چه بیا را غینا غیم پریو تو وقت پس لار نبی علیه صلاة و سلام تا وی صدیو که کار گزاری وا وی پا یو تک چه را نطول گناهونه پاتی کن یو خبرو چه درو موا پا غیر را نطول گناهونه پاتی شو دا تدریجو کنه پیغمبر سلام با تویلو نا دا بوم که دا بوم که دا بوم که اغیر تی گناه وی او دا یوی پی فلحال پاتی که یوی پی دسی پاتی که چطول پی پاتی شو نو تدریج دی پی کتا زکر دیوی منگو سر دنیا کیم خوکو و سنقول و نلهو من امرنا یسرا تعاون با سرو مکم اوس بے ازان سر نہ برسی کم چیز اوس نماز روانے کا جہاد لگا دا کار نکم دا طرف ختم شو دا کار سو دا دین کار نو تو دا دین کارو کا سفر دا دین دا پارو کا اسباب تیار کا تیار کریو اللہ بانے توکل اعتمادو کا بیا دے پسے شو دیو بل طرف دا بلی لاری تر دی روانو چور سید دے نرخطو زید نرخطو دا نورتا نرخطیز طرف تا سمانا دا بازو یعنی مشرق اخیر تاور سے چورتا بادے نشتے یا دا مطلب دے کہ پاگے با ہمیشہ نور و نور بو بعضی علیمان دا لکی لکی غرائب القرآن وارا پر دی مخ کی کیوں لکی دی مغرب و شمس دا سی دے چی پاگے با نور نلگی دا یا رو تاور سے اور تو نور نلگی توری تیری دی دے طرف تو نور دے نور دے دا تیری اور بنیاد نشن نور پریوزی نو دنیا کی اسم دا اس طرف نشتے پا مخ زا تبا روانی نور بی تبا روانی نور بی پاکستان کی وجہ شپ دولس بجی شی دیارلس اور سوارلس بجی شی اول تک وجہ گرمی دولس دیارلس بجی ذکر نور پا مخ روان دے تو پا مخ روانی مغرب تا روانی نو تو چی زو زی زی زی زی زی نور با نپریو دی او تو با پاتی اسم دا زی نشتے خلقو تا تلے کردی دلی اور سید دے زی دا نور خطو دا نور تا یعنی اخیری طرف تا چی آبادی نو یا آگا دیتا چی نور با پی همیشہ خود دے طرف تا پناشی بلغاریا کی دا سی زی نشتے سرحدی علاقو کی چی آگا دا دنیا مثال دا دے پندوس تے نور دا سی راکی جی و دا سی پنا کی گی نور راوری راوری دو تا چکلا نور پا دے دے کی راو خیف پا ڈاڑا دے دا سی را روان دے نو دے دے کی لگوانی پناشو ناغ دے کی بیتر گنش نیما گنٹا گنٹا زیاد نزیاد دو نیمی گنٹے پنا کی گی او بیا راکی گی دا پا کمو روزو کی چی روز اگدائی پا کمو شپو کی چی شپا اگدائی نو بیا شپا دا او شپا دا دو نیمی گنٹے نور راکی گی زیاد نزیاد او بیا تینا پنا کی گی بیا شپا دا اغول تا تعیین دا منزونو دا وقتونو پا وقتونو بانی کی پیغمبر سلام خونه کرد چه دا جارا یه عرف چه صریخ تو رز عمره دا پا اغی که منزون سنگه که وقتون مقرر که دالله پا اندازه بانی کوای نو دا قوم تو رسید وجده تطلوع علا قوم بیا منور چه خود با سرگنده دا پدش قوم چه نو کرمونگا اولا اولوان دی دنور نست قسم پرده دا باده چل نور دا زمک دا سکچه ها چه پا اغی عبادی نکیده او سماغ از مکشته چه تعمیر بی نکی بلکه پا اغی بانی بنده هم نشید لی دیر پا کراو کوشش بانی دی تریبیم نشید لی آغا لاقوتو چه سوک زی اتیری جی پی مخی تایارون دی روح لکی لیکی وی آغا لاقو که سرحدی علاقو که خلقو سپی پالی لی غرد غرد سپی دی سپک سپک گاڑی جوڑی کردی چه پا اغی که دینی دیتا نکینی سپک سپک تالور تا نکینی دا سپی پا کرای واخلی گاڑی پا کرای واخلی تاین دا زنیا زی نو دا سپی ها مختکرین دا گاڑی دورا کاری چگه که بنده بکی نشید لی پا والا دا ناره زرخی پا مخبانی دی روزی تا ورسی اپا لرس و رشته نموشتری اتجارت کی دو سوری یا حد پا غیبان سپیو دریگی نو دو خپل پر سامان دیده کی کی دی بلاغ دی کی زیتی نداری برزیتا سبا بانی بیاراشی دا دو اغا سامان وڑی او دا غیب پده بانی نور قیمتی بوتی دی زیلی دی سا کانی دی سا زیلی دی سا پانی دی قیمتی دیر قیمتی اغا پرتی نو دو دا خپل پر سامان رواخ لی روڑی اغا دا دو دا غیخی سامان نا پا زرگون رو پو زیاد قیمتی دا سی دیانت دار دی چالی دیر پس زرگونه دی دیانت دار دا سی چی کم سلی تخکارا سو چی زما دا سامان لگ دی زما اغا چی وره دی اغا دیرو دا لگ دی پری دی دیو تندلاس کی اغو چی دشپیرا شو گوی دا خو پروت دی نو که کم تخکارا شو نو رو سرکی دی که کم نی دا دو پیقین اغا پورای دا مناسبی نو دا اغا اغا سامان راوڑی پا دی دا کی دا خپل تیو سی زر اکشیت ناخلی دی چرایش سبا دا اغا پروت فی پورا کم اخی دا دا غا دی پتنشتی عرض و ظلمات ابن بطوتا دا اغای تعبیر پا عرض و ظلمات سر کردن بنده بکی نشید لی و دا دی سپو با دوم را حفاظت کی زال تا خوره و کسکی او کنا و سپو لبای و بو مغستی و وخ بای مغستی کرا چه سپی بیر ترا گردی دی مطلب دای چه دیو گیشه دی نو دو با تا پوٹه وردی وخ با تا وردی یا با تا و بیگ دی که داو نکی سپی پا زیو دیگی تا یا لال که اغا پا مخه ندی نو که پورا مسافت تلو نو دغا چه بکی ناس کسانو دو پا خپل واپس نشراتی پا دغا زی دلوگی او دو تندی نمرش سپی خپا کرده او سپی با خوشحال ساتی نو دغا سی علاقیم شده چه پا اغی تعمیر نکی گیده سرا یا دا سی دی چه غول تعمیر چل نو ریجا سی باز بیان دی امریکایان دا سیو کنه امریکایان دنن نصوف و کال مخی لغل بگرده ده لیوگان لکه لیوگان دیو بل نتختی دی انسان دا سی با تختی ده سه چلو رزان دا پا طولو دا تعمیر کولو نور ده سا سره راله دریاب کې ګرځیده ګرځیده لار ته روکه شوې په مرګ ځان سپارلو په ساحل ودرې چې قتل انسانان دې تختی دینه دلته دې رسو رو رو رو رو بیرته خبرو لګ نور رااله نور رااله اشنای که اشنای که نه هغه د ټولو دنیا حکومتيان دی واکداران دي هغه ځنګلي انسانانو زناورو نو دوم دغه شان ته خلکو د آبادې تعمیر په چل نه پیدا لم نہ جلا لو من دنیا ستران پردا کذالک خبرم دغه دا چې مې ته ویلا یقینا گیر کړو مونږه چې ود څخه خبران په خبر معنا څه ده لدیه عند مطلع الشمس دغه علاقه کې چې څو الله وي دا ټول زما په علم کې سکندر ته خو دې خبر زو پته ولا کېدله یا لدیه لدا ذل قرنین ذل قرنین څخه چې کوم اسباب زایو ټول ما ته معلوم کنه هغه دغه حل پورې دینه پورته نو دا تر څه کړو بیا روان شو دے پا بلتر ابانی تراغی چورسی روانو روانو تراغی چورسی دے میند دو دیو دو گرونو تا صد بند تاوی نو صد یو دے او دا صد دوار طرفونو نو صد دے نکو او دیر مسافتو یو غر دا بل پا غر پا میند کی دا اولا نو خوزی دا صد دے نو دا صد دا جوڑولو نو تعبیری تی نمخ کیو کو ویلو تا او بیای منال تا کسا قوم نو نیز دے یا نپوی دا بلکل پا خبر ابانی نہ دے داغو پا خبر پیگی نہ غد دو پا خبر پیگی سکندر کے دیر کمالون و ذوالقرنین کے دا در این سبق دے دویم سکندر ما رستے پا کم علاقہ چی بلار نو داغ علاقے مشران بوداگان پوہان دانشوران عالمان دا بیزان سرکول وزائف بولور کول دا بیزان سرکول دا شن تا بہادران انسانان فوجی و عسکریان دا بیزان سرکول دا ہر علاقے نو هغه سره دغه شان ته ګڼ مخلوقو دغه علاقه چې کومو خلکو سره نږدې وه نو هغو د یو بل په اشارو پیدا نو ده د هغو په ذریعه باندې د هغو نه معلومات وکړو په نورو خبرو نه پیدا خو دا چې کوم نږدې علاقه سرحدي دغه خلکو په ذریعه باندې ترې معلومات وکړلو په اشارو باندې د هغو خبره وویله ویلي دو ایزل کرنا نه یقینا یاجوج ماجوج روانکاری دي په دې ملکې فساد کوونکي دي نو یې مقرر کوم تعالی استفهام د پاره د تقریر دي او مخ کې دې په پوي یي مقرر کوم تعالی په ځان باندې سچاندا او تاوان د دې لپاره په دې شر چې کې ته زمونږه د دوه په مېد کې بند دی خو دې در باندې بل طرف یا جوج ماجوج راځي زمونږ دې ملک فساد کې الکان به تختول جنکې به تختولي نور تروانه جاړه به وکړه مې زمونږه د دوه په مېد کې دیوالو کا د دین او مالبي چې قوم نهایت ساده خلکو د دین او مرمی چې اساس باب او ذریعہ سخن نو په دیوال پیدا نه پګټه په خودو پر پیدا نور قوت او طاقت سخن نو زمونږ د دوه په مېر کې ته بند جوړ کا سر دای نه کړل کړه ورلا هر څه چې خو زمونږ د دوه په مېر کې بند دی راواله چې په سي تر واسته شي یا جوج ماجوج څوک دی ډېر قصي خلکو لیکل دي بیا لا پیدا اعتراض جدا را دي ټول دنیا خلکو کتره یا جوج ماجوج ته بیا نه مونږ نو دا چرته دي کم دي کې یاجوج ماجوج مستقل قوم نہ دے یاجوج ماجوج جوڑا مشتق سی دی اجیجا یا اجاجو پمانا دا اور لمبا کے دو بانے تا اججت النار اور بلف و حرمت الشیخ الذی سن القرا و اسس المحجوج فی ام القرا دے پس اوبر شہر مقامات کی تاجی اور بلول اور لمبا کول نو یاجوج ماجوج مانا سو یو لمبا ورته اور یعنی فسادیان فسادی خلق دی دغه وخت کې کوم خلق فسادی او هغه دغه وکو بیا چې کوم نخې علامات علما خو دري دي حدیث پاک کې راغلي دي وای چې د یورپ چین روس یورپ والا دا ټول دی اجوج ماجوج دي چې کوم علامې خو دري دي اسمان تبخی دي بیا وو چې د اسمان رب مونږه ختم کو په خو شو به ولیا بسر راشي هغه ختم کو حکومت زمونږ دي ټول آثار هغه طرف ته روان دي اسمانونو تشته نه سره مونږه او مریخ ته خيږي اگه تاسباب تیره نور اسباب خود قبضه کردی نو فسادیان خلقو اگه فسادی علامات او نخی چه کم قرآن و سنت ویلی دی اگه دی قومون کی دی فرانس دا چین روس یوروپ والا یعنی پیرنجان علامات غرد پا کیون دیر دیر دی وارا وارا و گور چینیان دا غم ربایی لستانه بایی تا پاسو که دا سوک دی یو ور نکده بلی نکده بلی پلار دی دانور زامن دی سرالی پیجنی دی که مشراکش از سوکشته طول دا غسیزونه دی او کبل طرف تا غرد تا گوری نو دا او تو گور روسیانو تا دا یو یو نه تلور پرویز جوړی دا یو روسی نه تلور پرویز جوړی زمرا غټ غټ چیزونه دی نو غټ هم ته حد نشه دا وړو نشه وګونه غټ دي چا دا چاغه واړی دی وګونه به زمرا غټ چې وخت پیتاوم کې بل سر ته پدې کې وپروتی دوغلو کني کندو کني نہیں بہ کہنا تھا بنور مغشی وہ گن بنور مغشی ایسا خبر تھا اللہ قالوا يا ذا القرنين يا جوج ماجوج روان کاری دی پدے ملکی فلار دی تو لازم کتے مراد دا زمون دی ملکی معلومی گیا چہ دغه وخت دو کیوم نور ترقین وا چہ بار دنیا تا پاره شو خدا غی زال دی ویزان مندری جو پاغو بر اخلاص ملیزیا ہن زال سواتیان دی ویزان مندری دا یا جوج ماجوج بر اخلاص شو بی روجی بیت یول شولی بیت یول زنانو نو ریکاریو تختو ویدا زمون گه حکومت تے زمون گه اختیار دے بیا واپس لاڑ مفسدون فی الارض تالا چند مقرر دا سبق تے امداد باہمی زال لسپ خوا بل بل سر تعاون کی بیت المال لبو مشی تو پخپل جیب بانے دے اللہ سے خیرے اخلو دی وعدہ کر لو حکومت مارا لار جوڑا کا مارا پیپرا والا مارا دا مارا پلو کا کہنا شورو کا جب پخپل دے شورو کرو نو بیت المال نہ سرم تعاون اسی اب ایک کڑا پاسان بانی بوشی کپ دا نہ کہ امداد باہمی جو حکومت کی منصوبہ دا دغه منسوبی په بنا باندې دلته هم څه کارونه شروع دي خلک وي د قوم نه روپۍ واخلي نور سره خپل ټل کي او په دې طریقه باندې وي کار وکړي نو خپل کول غواړي زما کلي ته د پیړو راسې سړک نه و خلکو به سړک وباس حکومت له دوه درې پېرې زه حکومت له تلم نه وشي نو بیا یې سړک وباس ما روپۍ را جمع کړې چې وباس په خپله به وباس صحیح ده روپۍ را جمع کړې زر زر روپۍ را جمع کړې ټولو نه مخکې ما ورکړ نو ته ما جمع کوئ درې څلور لاکه روپۍ جمع شي راځئ چې کوو ٹریکٹر ہم بوتو اتیا سل تن بو سر لی گیا کار بکو تقریباً نیمی تن زی سڑک جو باس کمشنر راگے نور دلا زو بس پخپل اور شرمی دے نور دلا زو بس نور ہو بس امدادی میں پخپل لاس پخو دارو یہ نہ جالو لکا خر جان الا انت جالا بیننا و بین و مصدان من تاوان کیو تا سرا زمن دو میاں کی سبن وا چاو بندے درا والا حکومت داسی پکار دے چنا تاسو تاوان تا ضرورت نشتی خود اللہ سو خدمت تاسو کئی تاوان با زمائی بیت المال لبارکم دلہ سو خدمت تاسو کئی مزدوران ستاسو پا زیمہ بانی دی پا خپلا کارو کئی خپلا روڑے بانی ویلو ذل قرنین سو قوت چرا کرلے مالا طاقت زما رب زما پا دی بارا کی خیرون غردے نتاسو مددو کستاسو نتشین اخلم مددو کئی ماسر پا قوت و طاقت مٹو لاسو کئی نو کم زستاسو امین کیا دو ردمن مضبوط بن ردمن حاجزن حسینن حاجزن موستقن مضبوط بن بجوڑ کم بیا بس نہیں جی کی وی صحیح ده پر یہ عمل سو مزدور زمنگا انجینئر تاوان دستا کار شروع شو دیوال شروع شو اسباب سخو کی غرونه په ماتول اسباب سخو سانیان کارګران سره چې په یو خاص منصوبه باندې دیوال شروع کو پلان دیوال په یو خاصه طریقه باندې او دا هم چې اسباب و ذرایو سخو نو غیر پاره پیتل تانبه وسپنه دا ټول جوړی کړی تیاری کړی جوړی کړی دا تیاری کړی بیا دا اسباب سخو مو چې دا غیر گرمولو لپاره یو قد گټو تیری دوا او بیا یو قد د وسپنې تیری بیا د گټو بیا وسپنه دیوال په دې طریقه باندې سر ته ورسید تانبه ولا جوړ کړ تیار کړ مشینان یو لګول صغر ته ودول غواړي مشینان یو لګول لرګی یا کوله یې جمع کړی دي دې ځنې هوا په اور لګي اور لمبه دي پورې په غر لګي سره پورې مشینان تیار کړ چې تلم تانبه وری کړه نو په مشینانو باندې هغه تانبه روانه په مخه او داسې چاڼېږي په غر باندې چاڼېږي پی د ویخه پورې ورسوله اوسپنه ترشې ده ګټې زیشي تانبه پې راله دا یې پې چاڼ کړله اور من شو دیوال چې یخ شو نو یو ګټ دی د تانبې اوس په کښې ته څه ځای نشته دی چې یو لوړه یا تېنه پته معلومه کړي دا اسباب او ذرایع مخکې وو د مسلمان څخه وو دا اسباب اوس هم دولانې دي پیدا کړي دي هر تلندې رسېدلي وایي ساینس هغه وکړو ساینس هغه وکړو ایجادات یې وکړو دا ایجادات مخکني پراته دي خو مسلمان کې نخپې را کړلي او دشمن پر مخه کړه وای غستل قرآن خو خو نه دې کړل چې دا اسباب په لاس کا کار وکړه فهل انتم شاکرون علمنا وصنع تلبوس لکم لتحصنکم من بعضکم فهل انتم شاکرون داوود ته مې چل ښودلې علیه الصلاة والسلام د جنګي حربي کا جامې د اغوستن اوس وایي داسې جیکټ جوړ کړی چې په هغې ګولې نه څرخېږي نو زمونږ وړي نیکه دا په هغه زمانه کښې دا وسله جوړه کړې وه خو اوسپنه چې په هغې نه غشې ترخېږي او نه پرې توره ترخېږي او قرآن خو نه وکړه حال انتم شاکرون ای تاسو یې د دې صنعت قدر کوونکي قدر یې دا دی چې دا په مخه بوزه اوس په مخه بوزه د موقع سره زیاته وه تاسو یې قدر وکړو مسلمان ته وایي لا زمونږ په دې سمې نه شتي دا چا ته پرېږو دا امریکې ته یورپ ته کېږي نو نن په دنیا باندې دا هو حاکمیت دی قدرت یې جوړ رب څوک نه شي ولی دا الله د نعمتونو بې قدري وکړو له قرآن وایي ساینس یې زده کړه قرآن و جنگی و حربی آلات تیار کا پر ایک مہارت حاصل کا استاد نکونو کارو دا پیغمبرانو معلم اللہ جوڑا ان کے داود علیہ السلام دا شانتا جنگی اسباب تیار کا ہوائی جازونا راکتے دا تیارے کا سلیمان نو کرے دا کا آغا زمانہ کی بہترین اسلحہ دا جنگ لکہ اس دے دا ایف سولج یادی یانور نو آغا سنو سلیمان علیہ السلام دا دریابی اسنو نسل کشی کریوا او دریابی اسنو نا پیدا شیو اسنو چی غر شو آغا با علوہ تا پاوا بانی بطا پا مرنہ چی بسو نو بلکل ناسی لکہ پاوا چی دی نو دا غزال پیدا کرنا داود علیہ سلیمان نو پیدا کری درشان تا جہازونا جوڑ کا موٹر جوڑ کا لارے جوڑ کا ٹینکونا جوڑ کا حال انتم شاکرون قرآن ہوئی دے قدر ہوکا ہے مسلمانانو مسلمان چوئی زمان دے تا ضرورت نشتے منگل خو گولے پکاری چی بچی کم پیدا کی منگل بی دینی پکار دا بی حیی پکار دا منگل پکار جینا کئی دا کور ہو باسو اللہ پی آغا ذلت راوس چی تو دے مزید را گردی دلی نی ندغسی بز زلیل ای او زلیل بی اللہ دے زمان گا حفاظت کی پاکستان تباہ کی دو والا دے اللہ دا پاکستان حفاظت ہوکا یا اللہ دا مسلمانان حفاظت ہوکا اللہ دے اسلام حفاظت ہوکا اللہ دا مدرسو حفاظت ہوکا اللہ دا جمعتون حفاظت ہوکا اللہ دے اسلامی تنظیموں حفاظت ہوکا دے طالبان حفاظت ہوکا دے عالمان ہوکا اللہ دا مجاہدین ہوکا دا طول ختم طول اللہ دے تبلیغان حفاظت ہوکا دے طول پس خلو آدھا کرنا دا ختمی حال انتم شاکرون نارے پریخو دا حارون زمانہ کی دا سی جادات شیو باغ جوڑ کرو باغ کی ونی وی پا دے ونو باندے دا مرغو شکلون جوڑ کرو دا زرو دا مرغو شکلون سترگو کولا کانی خیو چاگے برنا کولا سرا شنا سبین رنا گانی بکولی باغ تا چی بس دن نشو دے باغ رو کی دا سی دا غل گولو کرنٹ لگولو چی دے باغ تا با دن نشو رو بانی با اخپکی خوب در شلو بانی دا غد طول مرغو نبا شروع شا سلام علیکم آواز با شروع پا مختلف و آزونو بانی میستی بالیت چگه وطلی اگر یوز جوٹی کن نو پا خپل اخپل کافی دے دیلی جامع مسجد او دا شن تا دا تاج محل دا گری حواز جو کرو دا شن حواز جو کرو دے چی پا ووری با با یخی وی سر سقر اپا جیمی بتاو دیوی گرمی بری سبانی کی گیش پتن لگی شروع کرو لطاوی کتا چی وزیت او رسی دارا اغل تا کانی گتی لگی داری خوچی اغای او خوزوری بیای پا غزی که خوی بیای را بند کری اغا سر ختم شو ندن و بسرده ندن تاو دی بخبل حال پادشی دست اجاداتی کنی دست اجادات خوز زمون دی نزی وقتی شویدی چی دا کافر و قناد اغرا پسر کده او باو لزسین نخی جول دی اغای لی مصنوعی پیپون جول کری دی خواهی او با پاگی که پا پورت خیدی او با پا گتا زور کئی او پاگی که او با پا پورت خیدی گیرا دا چل کرو دا شان تا سلطان محمود غزنوی بیا دا چل کرو دا اجادت او زبا من دیوی پا دا اغا پسی مالا پیپ راکا اچی پیپ در که پا پورت نخیدی سی مالا سرا جنریٹر راکا یا پا خپل تاوان پی کئی دا اجادت معلوم که چی دیتا تاریفا پا حال انتم شاکرون ندی داو دا ذوالقرنین حال داو آتونی زبر الحدید راویلالا توٹی دوسپنی نخل کرا وړلې جوړې شوې دي هلته جوړې شوې دي وړې دي هلته جوړې کړې دي هغه د ریګستان د اسې علاقه چې څه بنیادی نه نو اوس باندې د کوم راوړ جوړې بیا د کوم کړه که قانون وي قانون نو به شکه نه پاره چې جوړ اوس باندې د کوم څه او جوړې کړې تیارې کړې برابرې کړې دیوالو سو تر دې چې برابرې کړه باینه صدفاین په مین د دوړو طرفونو د غر صدف جانب ته وي صدف اصل مخرو ته چې مخ واړی نه یو طرف ته پښو یو طرف ترګم شو نبی ادو انفخو پوکیا شروع کس مشینو نه لگولی دی پوکیا شروع کای اوس نه جی جی نه جی وخت زمون گنگر سره خبر بنای وی دوست سرمونو جوړ کړي او چې دکان دیکاو نو سره بنا سونه غو بيد شوولې ما بډا کیږي ته شيږي سله بیا ته ورغله ور بولې دا په دې عنوان باندې مشینو نه تیار کړو اخل کو ته تاسو پوکیا شروع کای یا په لاس باندې او یا په خپل باندې ها په مخ باندې ته پور بلګی دا ور په دیوال لګی دا حتی اذا جالو نارن تر دې خل کو پوکی شروع کو چه کم شی تا ضرورت نئی فهمی گی نو قرآن نئی ذکر گی اون فخوی ذکر کنو دا اونی فنفخو اغای پره خو اغا روز تو سانو لی ذکر کن ای پوکی کوای نو خلق پوکی شورو کنو تر دی چه کرا کنو اغا دیوال نارن برکل وار اغا سر شیادم اوی دا آتونی غوی لالا ارون پا دیبان تامبا آتونی افره دوارا کسرن طرف متوجی دی تنازو دا تاس چه تو توی اغا توی غوی لالا تامبا چه وارو مپیدا تامبا نو تامبا را ورلی شولا تیار شو هغه په دیوال باندې چونی دل شروع شو او فرغ علیه قطره فمستاو دیوال پر شو نو وسن راسه د قومونو یا د یاجوج ماجوج د زرا وختونو نه پی ان یزارو چراوړی پی ظاهر شي پی نوړی ضرور شي پی او وسن راسه د پاګې کې سورن کولو نه نوړې شي ان پی را وختې شي نو خلق ازه کې امن امان را خلق جوړ کړو او راځي سار ماري لګیا د دیوال په جبو باندې چټي پلاسو نشن رو پا جبوی تکی تکی نو دیوال سوری که لغوانی دی پاتیش وی سار با پسی رازو اباز جو اولو با ولکه پا دغای نشن رو پلاسو نو باندی ختم کے ان شاء اللہ ہی نہیں ویلی چنی ویلی سبا چرا شنا بیا زخم راغلی ٹور سے ادا سے آرام دیوس اس میں آرام دیوس اور کرے چل اللہ سے منظوری دراوا تو وقت نہ دو بو ثواب ان شاء اللہ ختم کو نہ سبا چرا سے سرے بہ کمی نہ سرنگ بہ ہوئی نہ روا بہ دنیا من کل حدا بن ین سے لو خال کو قصہ جوڑا کڑا اللہ پی کی قرآن خدا جا رہا دکا چا وقت راغ نہ غرب منڑے گی ختم بشی بل رات یا جوج ماجوج تھا لار بند نہ پدی یو طرف بند نہ کرا دا کو سپ کوٹا کی دیوار کی سار کری چ باگڑا کی بیجی ساری کری نور طرف نو تلا رزاد دا اگر تل ری دو تن زی دا پدو بہم لا کو دو تبن دار نو بول طرف برا واڑی کنا دا سے ضروری دا خدا کسی لکری دی خلکو خلکو دا واقعی لکری دا ویلو ذل قرنین دا چ تم یو کو دا مہربانی دا رب می رب فضل و کرم کو پوے مال را کلا اسباب را کری دی نو کلا چ نی دی سو وعد دا رب می جا اواد ربی جا راشی ارون میں وچ معنا کی فرق راضی دل تا قرم راضی کله چنی زی شی نو اسباب با اللہ ختم کی او زرائے دی بی دینے با لاری دی بی دینے با زادی شی دخل خدا از میخ دپارا دجال براوزی یاجوج ماجوج براوزی برخوا با اللہ دفاع دپار ایماندار تیر کی مہدی بودری کی ریشا برشی علیہ السلام و مقابلہ بوشی